فتویٰ دینے کی صلاحیت کی صورت میں کیا جامعات کے مدرسین کو فتویٰ جاری کرنے کی مدنی مرکز کی طرف سے اجازت ہے؟ مدنی مرکز کی طرف سے مجلس افتاح موجود ہے، اس مجلس سے آپ کو رجوع کرنا ہوگا۔ اگر آپ جامعات کے طالب العلم ہیں، بلکہ جس کے سر پر امامہ ہے اور وہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا کہتا ہے، تو میری تو یہی میرا ذہن ہے کہ وہ جب تک اس مجلس سے ترکیب نہ بنا لیں، اپنا الگ دار الافتاء اور فتویٰ کا سلسلہ شروع نہ کریں، کیونکہ اس کے احتیاطیں تنظیمی احتیاطیں، اگر آپ کے سر پہ امام آئے، آپ کے نام کے ساتھ اتاری بھی لگتا ہو، دعوت اسلامی آپ کی شناخت ہو، اور آپ اگر فتویٰ جاری کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ تنظیمی پالیسی چوک جائیں۔ آپ ایسی تنظیمی پالیسی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے جو شرعاً مطلوب ہے۔ دعوت اسلامی کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے کہ جو قصدن شریعت کا خون کرتی ہو۔ ظاہر ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس لیے جو بھی ہرا امامہ پہنتا ہے اور اس کی شناخت دعوت اسلامی ہے، اور اگر وہ مجھے اپنا سمجھتا ہے یا اپنا پیر مانتا ہے یا اپنا امیر مانتا ہے، اس کے لیے میرا امر ہے، امیر کا امر پیر کا ارشاد کہلاتا ہے، مرشد کا ارشاد، جو سمجھے آپ، ہے حکم کا ہی مطلب اس میں تعلق، کہ وہ جب تک اس مجلس سے ترکیب نہ بنا لے اس وقت تک فتویٰ لکھ کر جاری نہ فرمائے، کیونکہ کسی بھی مفتی پر لکھ کر فتویٰ دینا واجب نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ سب مفتی میری اس بات کو لفٹ نہیں کرائیں گے، تو اگر مجھے وہ پیر کہتے ہیں لفٹ نہیں کرائیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ جس کو فیض کہتے ہیں سلسلے کا، وہ بیچارے کو نہیں مل سکے گا۔ مفتی ہوتا رہا اپنی جگہ، مفتی اپنی جگہ پر ہے، لیکن طریقت کی نسبت بھی تو ہے نا۔ یہ دعوت اسلامی کے عظیم تر مفاد کے پیش نظر میں نے عرض کیا، لکھ کر ہرگز، اگر آپ عطاری ہیں اور دعوت اسلامی والے ہیں، جب تک آپ کو یہ مجلس اجازت نہ دے، میری بنائی ہوئی مجلس، اس وقت تک آپ کو تحریری فتویٰ جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس لیے کہ شرعاً آپ پر واجب بھی نہیں ہے۔ تو جو مفتی صاحبان ہیں اور فتویٰ لکھتے ہیں، ان کو میرا یہ پیغام پہنچا دیا جائے، آپ جہاں جہاں اپنے شہروں میں ایسے مفتی صاحبان پائیں، وہ اپنی ترکیب بنا لیں مجلس سے، تو کتابت سے کام نہیں چلے گا، مجلس سے باقاعدہ ملاقات کرنی پڑے گی، اور وہ اپنی کسوٹی پر رکھے گی اس مفتی صاحب کو جو دعوت اسلامی کے ہیں، اور پھر وہ چاہے گی تو اجازت دے گی، ورنہ وہ منع کرنے کی بھی مجاز ہے۔ اور آپ سب اس کو جانتے ہیں کہ الحمدللہ ان کے دم قدم کی بہار ہے کہ آج ہمارے جامعات لہلہا رہے ہیں اور علم دین کے پھول لٹا رہے ہیں، الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں سب کے سب جانتے ہیں اس بات کو، میں نے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی، الحمدللہ سب میرے آقا اعلی حضرت کا فیض ہے۔ نام عالم، نام حافظ، نام ناظم، نام قاری، مرشد نال ہوئی یاری، ہو گیا یارو عطاری۔ نام عالم، نام حافظ، نام ناظم، نام قاری، مرشد نال ہوئی یاری، ہو گیا یارو عطاری۔ شالار قائم رشتہ سگے عطار دا، میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر۔ نام سونا نہ گن پلے کرامان، میں کس گلے، مرشد نال ہوئی نسبت، ہو گئی میری بلے بلے۔ نام سونا نہ کچھ پلے کرامان، میں کس گلے، مرشد نال ہوئی نسبت ہو گئی میری بلے بلے شالا روئے قائم رشتہ سگے عطار دا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر جیدا کھائیے او دا گائیے دنیا دا دستور مرشد مرشد کر گے رہیے دلاں دا سرور جیدا کھائیے او دا گائیے دنیا دا دستور مرشد مرشد کر دے رہیے دلاں دا سرور صدقہ مرشد پاک دا ساڈا کم سار دا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا ہاتھی میرا پیر میرا دلبر میرا پیر میرا سونا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر مرشد دیدار وے باہو لکھ کروڑا حجا ہو کنی پیاری گل دسی سانو حضرت باہو جلوہ ویکھو مرشد دا سینا پیا ٹھار دا جلوہ ویکھو مرشد دا سینا پیا ٹھار دا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ امیر اہل سنت کے ساتھ کسی موضوع پر بات تھی. تو موضوع تھا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ان کا تذکرہ خیر تھا. اسی تذکرہ کے دوران برجستہ امیر سنت نے ارشاد فرمایا میرا پیر میرا پیر ہے. تو وہیں توجہ گئی کہ پیر کے بارے میں یہی ذہن رکھنا چاہیے کہ میرا پیر میرا پیر میرا پیر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب.